je neskutečný, že má někdo jak ty o mě zájem. A cítím, že není to proto, že jak si bych zbyl. Ale jestli mě vidíš, ráda mě máš, i když jsem jaký jsem. Věř mi, to je tím jediným, o čem jsem věčnost potají snil. Jo, vím, dva jsou dost, jsou víc než dost. A co bylo dřív, to nechme už být, co bylo. Proč neříkám, i tohle si mě.